محضن تخصیص شده دا تحکم محض ده، یعنی خاص کوه ما چا پوره هر سوک چره فمن ازلم ممن قرآن عام خبر کرده ده چه سوکم پا اللہ بانه دروغ تڑی و دروغ ہوئی نداغه دک حال لے لیو دل الناس بغیر علم سبب ده ابترا دیر پارا چه گمراه کی خلق بغیر ده علم نام ان اللہ لا یادل قوم الظالمین اللہ لار نخی دی توی سمرا اخرویا اللہ لار نخی قوم ظالم تا پا آخرت کی وطر جنت لار نخی پا دنیا کی وطر دلیل لار نخی امام راضی بھی چال سنت دا مانا کی چه دغا مشرکان دا کفر دا ظلماتو نا دا ایمان رانا تا اس نچرات لے زکا چه پا دی که زد و اینات دے نیازات دا غیر اللہ قل لا اجدو فیما اوحی الی محرمان دا علی جاہلیت طریقی ذکر کرلے چه دا دیر غلطی دی دی پا خوراک سکاک کے رزان نا کورا حلال و حرام جو کردی دی اس سوال پیدا شو چه آیا محرمات چه کم دا اللہ پا نیز دی اگر دی مونتا او خوری شی چه مونتا نزان بچ کم ندا آغی ذکر شورو شو قل و توایا لعجر زنمم فیما اوحی علی فائسا کے چه وحی کولی شی ماتا محرمان چه او طعام گنے حرام کرد شوی دی طعامن محرمان اگر چه دا تاسو یہ کم حرام گنے تاسو دا غید امام مجاہد بھی دا غید آکی دے مطابق ہو اگر خبر دا علا طاعمین پیو خوراک کون کی یطعمو چخوری غیل را کمو ذکر یا کمو انسی دا کورا طریقہ جوڑا نکڑا خد مرادے و سڑی بے خوری اللہ ان یکون میتتن ما سوا دا غینا کوی دا خوڑا لشوی مردارا مردارا خو بیس سوک نخرے او دم مصفوحا نو یا غوینا درگونو بیدل شوی یا خو آغوینا دا چی درگونو سر ندا اغا دا زناور پا نورو اندامونو سر مثلا دا زناور اینه سر بل دے سر لگے دلے نو دا وینا غیر سائلین دا نو دا پا کنن رازی اکرموی چی بیا خو امونگا دیر مشکلاتو که پریوتو چی ار دین دا وینا بلکل سپاکے و لرکے بلکہ لا باثر ابراہیم قول نقل کرے دے بدم فی عرق او مخ الا المسفوح یو اگر چه در گنو بھی ندا دا خو بالکل حرام علا دا کہ او تنوی چه دے که شفار رو قربانے ساروے رو حلال لکو بعد خلق دا کی درا اور دے دا بین سکین تا تبا اللہ سیاد در کی دا غلط خبر علا دا قرآنی حرام علا او قرآنی حرام که شفا اگر نی نکر اگر نور رو زیلو سر لگی دلی نداغی دا او کم نره او لحما خنزیر یا غوخر خنزیر فا انهو دا خنزیر طول یادو رسون دا پلیت تیر ابن حزم وی چه دا انهو رسون دا دے لحم تراجے کا نزده دے نو دا خنزیر غوخا اغا حرام دا نور چه کم دا دینا فیده غستیشی ناغست سیده نور علماوی چه بلکل هر شد هر سیز دا خنزیر حرام ده مثلا ویخت دی تا تا پتاو لگی دا چه دا دینا برش جوړ شوی ده غاخ که بینوی چه دیر نرم ده مال او پتا رتایی چه دار خنزیر دا ویختو نجوڑ ده ناغا بنا استعماله تا تا دا پتاو لگی دا چه دا سابون ده او پده که واز دار خنزیر استعمال شوی دا ناغب ہم نے استعمال ہر سچی او لحم خنزیر نو خدا لحم چونکہ اہم ہونا دا دے ذکر اوکو فا انہو رسون یقیناً دا حرام دی پلیتی دا رسون دا حرام دی او فسقن اہلا لغیر اللہ بہین دا فسقن چی دے دا عطف دے دا یکونو پا خبر باندے الا ان یکونا فسقن الا ان یکونا فسخنا یاوی دا خوراک سیزو چه بار کے دلوی دا دیننا را بار کے دلوی دا دیننا چه مقرر کرشیوی دا اللہ نا سیوا دا بل چا دا نوم دا پارا چه نامزد کرشیوی دا پارا دا غیر اللہ نوم پہ غسترشیوی دا اللہ نا سیوا دا بل چا او فسخن یاوی یو سیزو استون کی دا ایمان نا او هلال غیر اللہ بیچ دا اللہ نسیوا دا بلچانم پی غستل شوی دے ہر سی زیادی گو را مولانا تانوی سیب دے مولانا اشرف علی تانوی دے کی چھے ان الحرمت بالاغلال لا یختص بالحیوان دانه چې یوازې حیوان سره خبره خاص تا که زناوری گڑی نو اما او که زلوبی نو اما که مٹیائی نو اما چه حلوائی نو اما خو چه سدی اوهل لغیر اللہ بیهی دا اللہ نو سیوا نم پی واغسته شو نامزد کری شو ندام حرام فمنستر رام اغا سوک چه مجبور کری شو مردار خوراک تا غیر باغین چه نو خوند اغسطون کیم ولا عادنا نر حبنا زیاد خورن کے فإن ربک ربوبیت و استرب غفور الرحیم بخن کے امر باندے وعلى الذين عادوا حرمنا كل ذي ظفر سوال جواب دے چیر پدی بنی اسرائیل بانے بازی سزن آرام شوی دی در سن پخانا آرام کنا یواد دی دے پار خصوصی حکم دے پیدا کھڑے روان کاری خلقو شرارت کڑے دے ذالک جزینا ببغیہم ندا دی بانے سپیشل آرام شو وعلى الذين عادوا فيهوديان بانے حرمنا حرام کڑی دی منگا کل لذیذ فرو ہر غسیزو چی نک والا دے کم شے چی پنج والا دے نک والا دے ناغا ما پا دی بانے حرام کڑی دے اسے کو مسئلہ دارا کل ما لم یکن مشقوق الاسابع من البہائم والطیر مثل البعیر والنعامت ہر غشی چی داغی داخ پیچی دی پا دی کچھو دی مثلا اوخ شو یا شتر مرخ شو یا مرغابی شو یا بط شدہ حلال طولو ومن البقری والغنمیم او دا غواگان او دا گڑو بیزونا حرمنا علیم شحوم او ما منگا رام کرو پا دی باندی دا دی داواز دی نا غیلیم چلوار تا جیر واز دارام دا نا بے ویلی کڑا نڈل بے تو باسن نا بے خوڑلا خرسول بے ایلے جوڑا کڑلا غم نا جائز یو شی آرام شی نا دا غیر ارس چی پیو باسن اغا آرامی الا ما حملت زورو ما مگر اغا چی پورتکڑی وی شاگانو دا دی پشای کم آواز دی نا غا ٹک دا الا ما دا ما موصولا دا استثناء متصل دا شحوم نا دا شحوم پک ٹک دی دا واز دکر اکاگی نخیر دے اللہ ما حملت ظہور ما اویل حوایا یا لگی دلوی کلمو پورے حوایا کلمے حاویہ لدے مفرد رازی زاربہ پا وزن باندے اسوکوی حویہ لدے مفرد رازی اسوکوی حاویہ لدے مفرد رازی او مختلطا بی عزم یاغا چے گڑوی داڑو کسرام دا پکی ٹک دی دا دینا علاوہ مثلا گردہ چی ورطوی پاگے کم چربی لگے دلی دا اگے پہ مرام کڑی وا ذالکا علم رو ذالکا معاملہ ہم دغشان دا دا اولی پہ آرام کرو جزینا ہم دیل سزا ورکولا پہ بغیم دا دیل سرکشی دا ظلم وجہ والا سرکشی ذکر کرے دا وینا لصادقون یقینا منگ رشتنیو دا یہود در اغجن دی جیوی دار پخانا آرام تی دا منگا غشرارت پڑشی زجر دے او دے اسوال جواب دے چیر دا عذابی رستو کرے دے منگ پتا مناسیو فین کا زبوکا کا در اغجن گنی دیتا فقر ربکم زو رحمت واسعہ ورتو آیا ستاسو رب ربوبیت زو رحمت واسعہ خاوند رحمت فراخ دے تاخیر کے حکمت تے کا عذاب زر نرازی ندلگو حکمت پکے دے خرازی بخام خا ولا یردو باسو ان القوم المجرمین نشی واپس کے دے داغا عذاب دا قوم مجرمنا تاسو یہ مجرمان سیقول اللذین آشرکوم زردہ چوائی و مشرکان لو شاہ اللہ قد اللہ خو خشوی ما شرکنا و منگ شرک کڑوے شرک اعتقادی و ہم نوے کڑے شرک فیلیم چلی سکے دا غیر رد دے ولا باونا نو دا منگ مشرانو دا شرک کڑوے ولا حرمنا من شیع نو منگا رزان نو شیع رام کڑو گورا سونا دا نسان دی جان لے دا دلیل جوڑ کا کدا منگ شرکو دا با دا اللہ خو خی کدا اللہ نو خو خو دغ دے کہ بیر اللہ خپینی ولی وی کانے چی منگ شرک تلو منگ بے پر استر کو بانے ڈان دکڑو منگ بے پر جو بانے چاڑاگان جو کڑو خوچے اللہ منگ دا سے پریخیو ادا منگ مشرانی ہم پریخی دی نو معلومی گی دا چی دا اللہ مشیت تے مشیت دلیل کے پیش کو لو شا اللہ پا دے نو پیدو چی مشیت زان لا اور رضا زان لا مشیت خو زان لا دے اور رضا زان لا ولا یرضا لعباد الکفر تخپل بندگانو نا پا کپر و شرک نره خوشحالا پا دیخو اللہ خوشحالا نره او اسی وایو که مشیت حجت ہوئی نو انبیام چیسو کی کنن دادا اللہ پا مشیت بانده کی کنن تاسو اولی دا پیغمبرانو خبره نمانه ایو خدا اللہ پا مشیت لگی آدی کنن تاسو مشیت دلیل که گردوئے تاسو دا پیغمبرانو مانه کذالکا جوابو دا قول لی باطل لی زکر دا خو مستلزم دی تکذیب دا رسول اللہ او هر اگا قول چی تکذیب دا رسول اللہ مستلزم یا باطل ندا باطل کذالکا ام دکشان کذب اللذین من قبلیم دروغجن آگنلی وارد توحید دا مسلام اگا چا چی دزین مخی تیر شویدیم حتی زاقو باسنا سمرد تکذیب کذبا سورت انعام کی را شعبہ دیر استعمال شوا تر دې چې دیو سکه د مونږه عذاب یو جواب دی خل ورته وایا چې تاسو د عذر قابل لورېدو نه دی تاسو دلیل پیش کړئ په دې باندې کنه چې راشه چې کم دې نه شرک نه دی هل عندکم من علم ان تاسو سره سره دلیل یی فتخرجوا لنا مونږ ته راو باسه دلیل ودان سره ګټه کړې دی مونږ ته راو باسه دلیل خو نشته کنه او مسله یقینی او قطعی ده ځوان پس روان یې ان تتبعون الا ظن تابیداری نہ کوئے تاسو مگر دا زوان پا عقیدہ کے پا خیالات و تابیداری کوئے زوان علم نہ دے کچرتا دا عقیدے پا مقابل کے راش اگر دلتا حال عندکم من علم علم اوئے بیاوی انت تتبعون اللہ زوان گویا زوان والاو سر علم نشتا کلا چھ کلا پا عقیدہ کے او سڑے زوان چلی مخی منگوئے ولا عبرتا بزوان فی باب الاعتقادیاتو او بل دے قرآن وی چی دا علم دے اذا جا اکل مؤمنات و مہاجرات فامتحنوهن اللہ اعلم بی ایمانهن فان علمتموهن مؤمنات امتحان چی سو کو آخری پائے کہ یقینی قطعی پتہ نہ لگی خو گمان غالب دائی چی دا دون نمبر واغست دے نالتے و تعلم ویلے دے دو خبر شوی زون تا قرآن علم ویوما او نوی و تو مخکم تیر شوی دی دا عیسیٰ علیہ السلام پا واقعی کن چو ولیکن شک بیالو مغد ہے کہ یو خبر تیر شوی دا اللہ اتباع الظن ما لهم بی من علم اللہ اتباع الظن علم مخکم ذکر کردی اور پسی زون وما قتلو یقینا نو بس اسان خبر شوی نو عقائدو کبا زون نچلے فرعی مسائلو کبا زون چلے عقائدو کی چسوک تقلید کی دا مقلد عالم نلے دا جاہل لے تقلید ته علم نشی ویلے کې لري په دغه معنا فروعی مسائلو کې خود چلیږي ځوانو نه که پدې کې ځوان چلے نو مقلد عالم دی بیا تقلید علم دی دا رچ هر مقلد هغه جاهل دی او که جاهل لن خپل مجتهد په مقابله کې جاهل دی ستاره پار نه دی جاهل تا لډیر خ دی فرق یې کنه لکه مثلا یو تنویر چرګه چې دنه دا اوچته را خود میږي په نسبت باندې اوچته را کنه و دغا چرگا دا بیزی پا نسبت بانده بیا اغا وڑا دا دغا شانته مقلد که نپویگی رخفل مجتهد پا مقابله که نپویگی تا لخره بلکه که دیش استان اخی یا استاز را برابری طول ایتونه طول خبری برا جمع که فا عقایدو که تقلید نشتا اغا غلطا ال تا زون نچه دیگی ال تا که تقلید که نتا جاهله نمقلد بیا عالم نده ان تتبعونا الا ظن فاقیدہ کے تاسو گمان پسی لگی روان یہ وین انتم الا تخرسون نئے تاسو مگر اٹکل کوئے فاقوارو کستاسو اٹکل او فاقیدہ کستاسو گمان نتاسو گمان یان توکل یان اٹکل یان یہ قل فللہ الحجت البالغام ورتو آیا چدا اللہ را پارا پاتش پورا دلیلو دا اللہ را پارا آغا دلیل شو چا آغا کمال ترسی دل دیم فلو شا اللہ داکم اجمعین اور دوارو دلیلون ندا ثابت شولا کسوک ادایت ترازین و رادش پوشو اکا نرازین زد با پکینو فلو شا کدا اللہ خوخشی ہوئے تاسو طول تب ادایت در کڑے ہوئے تاسو لو شا اللہ معاشرکنا دلیل جوڑ کو نپا دی لو شا ختم کرا اس نے مطالبہ دا دلیل نقلی یو کار کو ایک انا دا شیر کو نو دا دیر پار دلیل پا کار دے حال عندکم من علم دلیل نقلی پیش کہنے بیاوی کئی چت تا سرا دلیل نقلی ناغرا مطالبہ منکو رہے وڑے ورتو آیا حلم اسم فعل فمانا را امر سرا حاضر کے راولے شہداکم خپل گواہان گواہان سوک دی امام راضی دے کبرا الذین اسسو ضلالہم چیر گمراہے دا قوانین والا جو کڑی دے غمولان رو وارے آکو برا رو وارے الذین یشهدون چه غیدا بیانو کی ان اللہ حرم آدھا چه اللہ دا سی زنا حرام کڑی دی چه غپ مشاہدہ بنائی یا پا دلیل قطعی بنائی بس یا مشاہدہ یشهدون بیان چه کرکی دا مشاہدہ شہدہ یا پا دلیل قطعی بنائی فین شہیدو کدی گواہی ورکڑلا فرضی دروغ دروغ گواہانے پیدا کرلو کا بیانے اوکو فلا تشہد معاہم نگواہی مکوالا دی سرام داغے اعتبار اگر نشتا فلا تصدقوہم دسخط پہ انکے فینہو کذبن باطلن سروب دروغ دی روح المانی فلا تشہد معاہم نتو دی سرام مکوالا بیان گواہی مور کوالا دی سرام ولا تتبع یو خدا کارو کا چھ گواہی مکوہ دویم مزا پا خواہشاتو داغا چا کذبو بیاتنا چھ دروغ رنی زمونگا آیاتنا دا علت تیر عدم اتباع ولا تتبع خواہش پرست پس سوگزی چھ آیاتنا نمانی ای پس سوگزی والذین آچا پس الائیو بینون بالآخرت اگا سوک چھ ایمان اللہ دی پا آخرت دریم دا چھ وم بربی میادلون دیخ پا درب سر نور برابری دوارا مانی صورتی انعام اول کی منہ ذکر کرے ہوئے ثم الذين كفروا بربهم دلتم بیا بربهم قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم بیا ربكم تحریمات الہیہ شروع شو ورتوا تعالوا راشے اتلو چ اولم تفسیر قرطبی کے دے کہ جی چدای او جامع آیت تے او پدے کے محرمات ٹول ذکر کڑی دی اول لم ما موصول اغسو حرم ربکم چستاسو رب حرام کڑی دی علیکم پتاسو اللہ تشرکو بھی شیئا آیت کے اشکال لے کم چی رب حرام کڑی دی نیو دا خبر دا چی اللہ تشرکو بھی شیئا اتا تو وہ شریک نجوڑا ہوئے دا اللہ سرا دا خو اللہ ویری دی دا خو امر دے چی شریک بنا جوڑا ہوئے حرام کڑے شرک دے ان تشرکو بیشے آ چی اللہ سر شرک دا حرام دے او دلت دا راضی ہر رب ربکو علیکم اللہ تشرکو بیشے آ نیو جواب بنگا ساندہ کو امرکم اللہ تشرکو بیشے آ تاسو تہدہ سی حکم کڑے دے چی شریک بدا اللہ سر اس چیز دے جوڑا ہوئے او دویم جواب دارے چھے دا ہر دے چھے کم خبر کی گی نے دا دے زد باخلے مفسرین ہوئی اور دا زد پا محاوراتو کی بھی اغسطری کی گی اللہ باب مفسر دے دیری کری دی چھے دا کم زدو نے دی دا پا محاوراتو کی اغسطری کی گی مثلا نو یو کس تے ڈاکٹر لزی کا نا ناغت ادا سے ہوئی بیمال دا بیدو گولے را کا نو دے مطلب دا نہیں چھ گولے را کا چھ زو بھائے گم دے دا مطلب دے چھ بھائے گم چھ بیدل بن شی دو درے دو اگیا دی ایمال دا در گولے را کا دا نوی چھ در پہ را شی داوی چھ در پہ ختم شی بی دا پلان کی لوتی دے چھ لوت علیہ السلام دا کم خبر نا بندش را استو و اغا خلق و تویرو چھ دا کار مکوائے دے اغا کار کی کل کل پا دے مانا بانی امی کنا نو دیدے کیوئی چی دا مطلب شو الٹا الٹا خبر بالے کنا اللہ تشرکو شرک کول خو بس آسان مانا ام دغرا امرکم اللہ تشرکو بھی شے اولی خود دین شورو کرا چی گوارے ہر قسم شرک بن دے بین پہ لگے دلے دے و بالوالدین احسانا دا اس تعلق تیر مخلوق سرا دا مخلوق سرا تعلق دو قسم دے یو اغا مخلوق دے چی کم بالادستی یو اغا مخلوق دے چا ما تحت تی زیر دست تی بالا دست چستان اوچت تی پایے که اول نمبر دا مور دا پلار او چستان کتری ستا کشران دی اولاد دے نداغیم حقوق تی و بالوالدین بالا دست ذکر کی او دا ولا تقتلو دا زیر دست ذکر کی و بالوالدین احسانا او دا مور دا پلار سرنی کی کوئیم د مور د پلار خلاف ککې نو بیا با گناه کبیره کې اخته کېږي. مسره لیکلې د مونږه علما او خلاصۃ الفتاوا کښته پلار لپکار دادی چې دې کله پوي جره د ازوی مې لا خبره بیا منی یا نه چې امر ورنک لاس وته وي یره دغه د غم چې شوی دې کنه کایت ورخار شو نه ډیره بخی لاس دې وي داسې وته نه وي چې ورشه اسے نا چھے لڑ نشن زوے بے گناہ انگاری بیا اڈیر سخت گناہ رے کارٹ تے لیگی نا دا سری یارا کتا آگا یارٹ خبر دے واغستا نا خبئی دا سری وطا بھی دا ری وطا نوی چھے ورش کاغا بیا لانڈا نا بیا بے گناہ انگاری دے خلاصہ تل پتاوا کی جزیہ ذکر کرے رہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٌ او مو اجنے اخفل بچی دا غزیر دستی تعلق دا مخلوق سر چستان لاندے من املاق دا لگی دا وجیم یو مانا خدا را چه غیب سنگا جنکه وجلی چه خریب سو دویم ولا تقتل اولادکن املاق دا بچیشتا سبق دا وطا دیر دا بلو خو لیکن دا دین سبق دا وطا ندر قولی پکی قرآن والا نورزی اتو بیا پتم ہے چه دیو دا ما حق ادا کی سنگ بے ادا کی چې دا قرآن ترجمه ولا نور دي دا قرآن الفاظ ولا نور دي مونز ولا نور دي مونز نکی او ڈگری اڈیر او چه تواغستلا مثلا سپیشلسٹ ڈاکٹر شو نچه سپیشلسٹ ڈاکٹر شی کنا نا خو بدان لچه تا سپیشلسٹ ڈاکٹر گوری کنا چه وادو کی ناغی سر وادو شو نچه داغی دوار یو بل سر وادو شو تا بوده ای دا خواقی چه کمالا نتا پا دیتا میں چه تالا پخ پلاس کی دی ایا بستا غس خدمتو کی ناغا بار وقت داوی وی بچی تما دیو رزی للویولی دا سکی گی دا خو گامبار دا پا ما بانی مسلط تا دا خو تا کردی دی کن زوی تا بری لگا دا پخولیو دا زوی خو دا فرائزو کی ندی دا انگور دا فرائزو کی ندی چه غره دا خواق خدمتو کی خو دا زوی پا فرائزو کی خودی چی دا مور خدمتو کی کنا تا خو دا زوی تا سبق دا سرنا ندی پخولی تو جمعات سبق دے وطن دے کھولے او چھے کل سکول تا دی پبلک تا نا ار رنگ فیس ورکے دا گڑا جدا فیس تے اغام داخلے او لاسٹل جدا فیس تے اغام ورکے او یو نوکر دے والا کتلی روزانے بوزی پا موٹر کے راولیے استر گے والا روزانہ تورے اثر والا غڑے اکرم پوڈر والا لگے او کوٹ پینٹ والا برابرے خوشحالے پاگے ا دیکھا مولا تا سو نسپک گوره اغا ایس نره اغا تا سر وی اغا بلا چه دا بلا دا که بلا دا نایت سوی یس میس ال تا یس میس وی ا دیخوا یس سر وی او دیخوا استاد و ازگار چیز کار اینی نده تا مولا وی تا پوز بدن ایورس کی گی تم بچه مر کرده ولا تقتل اولادکم من املاق دوی مانا دارا درم مانا دارا خاندانی منصوبہ بندی پریرا مفسرین دل تلیکی استدل بعضهم بهذه الآیت على منع العزل مکو ادا کارو بیا پا دی بنیاد چی خلق بس خوری ایکنامکس مسئلہ دار معاشیاتو ابادی ڈیر شوی را خلق بس خوری خرچ سیوا شوی رے او گٹا کمارا نہ خرچ کم دے نو چی سیوا شو گٹا کمے نہ طریقہ دارا الال کمیٹی ختم کا دیدہ ولی تنخواہ ورکے لے کسو چل لے چی دی کالو سر تنخواہ خدی دگا دوا ظلمیاش تا گوری آغا چھ نمبر چشمے والے چی کلو گوری نہ ایئے مووی نی نسلو اللہ تنخواہ ورکے دی لر کا رکا دی کرا کرے والا توائے دی منیب تا چیزا چی تا با ہم جدیے کے خپل کتاب وایا دادی دا نوری جمع کردی دی یو دینا دا بل دینا جت نشتا دمان ختم کا تا تنخواگان سرکاری دمان چی کم دی ورکے والا دا ختم کا, کرکٹیان ختم کئی سے جتو تنشتا دا پکے انڈر 18 دے دا پکے انڈر 19 دے او دا کرکٹیان دی آیو پکے دا خود واغا کرکٹ تے دا غلر کا دیتے سا جت تے فضولیات ختم کا خاندانی منصوب بندے رہے زور راوست رہے امریکی ترقی پدے نہ دا کڑے چاہیے خاندانی منصوبہ بندی جوڑا کرے رہا دا غوغی مسلمانانو ته یو سازش جوړ کړل دی جدي زیاتیږي کسان جهاد لذي چدي کمی یو بچی یی نو بیغمه وای اوس یو بچی یی کنا نور ته چ نه باندو او غمړ شو ای بوډه نه سر بره تړلی نو دا شانته بناسته شپاګتینه که یو پکې مړم شنه گزاره کی چې سونه ډیر بچی پیدا شي نای بزان لخپل غټی کنا تر هغه بچی دائے بچی خلے تا گورے خیٹ تا گورے استرگو لاس لاسنو پوتا والا نو گورے وی دو بچی پیدا کے تو وجرہ پیدا کول دا انسانان پا خپلا باندی کینو نو دا درے مطلب دے چھ خاندانی منصوبہ بندی بنا کہے اسلام کے دا دی چھ کمی طریقے سرا خاندانی سوڑا بندی کی دا نشتا جینا کہے پا دے بانی گرزی مقرر دی وزارت بہبود لگیا دے اشتہارات شاہ اکیلہ دے دا پارا او عجیبہ دار ہے چھے نتیجہ نخ کارا کی تا نتیجہ کارا کا کانا چھے سکال منگا دا گولے دیرے تقسیم کرلے نو پینزہ درہ پکے کم شو ایک خواتہ درہ سیوا کی گی ایو پکے دا خاندانی منصوب بندے کم افسر چھے ہو دا غبرق دری شو چھے پتہ ہو لگی تا اللہ سر مقابلہ کے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ بعض علماء دا ویلی دی چھے دا شے پکے ام ٹک نرے پا دی بنیاد خدا خالص کفر دے چی خوری بسو ہاں یو بلا خبرشتا دا خزی رخاون خپلو کے معاملہ دا بچی دیر پیدا شوی دی او شرعی صحیح ڈاکتر ہوئے لو چی دا خزا وست دا نورو بچو روڑو لن نرا اخد زان لما سالہ دا خو لیکن ہم گیر ستا باندے عالمی کم شہرت چی ولور کی او پا دی نیت چی سب خوری دانشتا پہ اسلام کی اس کل انسان پا دے باندے بچے وجنی چھے زب سخورم بچے ومی سخورم اول زب بیا بچے اکل دا چھے اول بچے او بیا زب نکوی تا تا اول دا زان غمی نحنو نرزقو کم و ایا هم بل دے بی نحنو نرزقو هم و ایا کم کتا سر دا دی غمی دل مخی ور کم کتا سر دا زان غمی تال مخی در کم نحنو نرزقو کم و ایا هم دا علت تیر عدم قتل منگا دی تاسو لرزق درکو دی لهم ورکو ولا تقرب الفواحش من از دیکھے گے بے حیائی تام ما زارا من آغا چی ردی نخ کار دی مجلسونو کی گی وما بطن آغا چی پٹ پٹ یوادی والی کی گی کل چی تا تدا پتا ہو لگی چی سیڈی کیسٹ تے او بلیو پرنٹ فلم دے او فحاشی اور یعنی دا او اگر ڈیر زیادہ پائے کے ارزانی دا اس پا دے حکومت کے خنورم سیوا شوی دی دا پا کے کیبل نیٹ ورک دے نو دغی کمرے تا دا سر ناڑو زما ولا تقربو نزدے ور تا نشے دغی کمرے تا دا ایک کور تا خوالا لڑا نشے سونا بے حیائی دا لورو او پلار دوارا یو دے ناستی چی سگوری اگاڑو دا کتونی وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ مُوَجْنِ اگا نفس اللہ آرام کردے دے اللہ بالحق مگر پشری طریقہ بانے بے وجنے داشتگردی پہ اسلام کی نشتہ داشتگرد بنا جوڑے گے مجاہد بجوڑے گے ذالکم دا چتا سوار دل وَسَّاكُمْ بِيكَ لَكْ اُقَمْ تَعْضُ لَفَدِي دَرْكِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ دا دی وجنا چتا سوار عقل نکار واخلے دلتے خبر ختم کرنا پتا کیوں وجہ ذکر کو ولا تقربوا مال اليتيم من اس دیکھے گئے یتیم مال تا یتیم مال خلق ہوئی چی اتا تا پتہ لگے دا اے دے لینا فاکی گل لری تزا دار الیتام دے او پائے کے دے یتیم مال کھڑے لکھی گی نا گدے تاڑو مورزا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن مگر پاگ طریقہ چا ڈے رکھے اس طرح حفاظت یې د مال کوي تر دې ابلغا شدا چور سيزوانې خپلې تام وا او بلکې او المیزان او القسط او پورا کوي ناپ او المیزان او پیمان تول او بالقسط په انصاف سره ناپ ځان لې او تول ځان لې په لوخي باندې چې کړې او شی ورکه لوخي سم استعمال او پیاله سم استعمال وا په ورکه په لوخي باندې ټکوي امر اساس چې بر راوتی چې پای کې دا پېچ کم دین هغه ډېر ښکاری نه د ګمړو پلیټ هغه گاک لا ورکه کم شی ورکول په کاری منځ کړی ولا سی پې کې خودله چې غټه ښکاری داسې مکوا و اوفل کېل او المیزان بالقسط موتا مالک کې دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ته ما زار الغلول فی قوم قط کلچه په خیانتونه په قوم کې پیدا شي نو په دای قوم کې به رعب الله دای په زړونو کې واچی بے غیرت بشي زنا چې سیوا کیږي مرګونه و سیوا کیږي بیا وی و ما نقص یا ولا نقص قوم نل مکیال او المیزان الا قطع عن عمر رزق کم قوم کې چې نا پوتول کې نقصان راځي نو رزق به کټ کیږي دیکھو خوشاله شو یما پلان کې ورسو نہ تیو رسول ذالکم لا نکلف نفسا یرا سو کوئی کنه چې موږ د احکام منل غواړو خدا منل ګران دی لا نکلف نفسا تکلیف نه چوم پیسې او انسان مگر داغه د واس مطابق آسان دی سچل بوجه کې چې تتل سم استعمالولې نشي ولې نشي استعمالولې کته کوټه تنه دی چې پکم کې ټي وی دا پرغزی کیږي خو نه کنه آسان کار دے لانو کل لبن افسن اللہ وسعا سیچ ذکر کرتے کولے شے و ایدہ قلتم فادلو کل جتازو خبر کوئے نا دے انصاف کوئے فیصلہ کوئے دے انصاف گوائی دے انصاف دسخط کوئے کتاب دے چادر کجی پا دے وانے تقریزو کا ویخو گورا کا نا جسری پکے نا گورے نا ہو دسخط پہ کہے نور یاران پہ دسخط کڑے نا دے پہم دسخط کوما اب یارو ستویر دا خبر پکے ٹک نری مخی بری ویرو جدا پکے ٹک نری پدې د خط نه لري په نورو د خط دی وای دا قلتم فاعدو ولو کان دا قربا اگر چې استغفلی ډیر نږدې لري سره دا عدل نکار اخلا او بیاد الله او بودا الله وادي پورا کوي منختر کړه دا قسم دې خړلې دې سرته رسوا ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون ترغیب دې عمل تا دا تاسو ته هم سچ دې وریدل کله کوم تاسو ته پدې الله درکې دې لپاره چې تاسو نصیحت واخلې سو اجر چې داړم باندې آیت ختمون په لعلکم تعقلون ختم کو دا اوس چې ختم کو نه په لعلکم تذکرون باندې ختم کو نو وجه دار هغه مخکنه خبرې لګې پټې وي هغه خبره کې فکر ته ضرورت هو نظر ته ضرورت هو دا خبرې دارستانه خبرې چې دي دا لګې پټې دي نو پدې کې تذکر ته ضرورت ته نو پدې وجه سره دې کې تذکر هغه استعمال کو تذکرون یو وي مشرک بدا منل خو کوتاهي به کوله پدې کې با لګي کوتاهي کې لکه دا هغه خبرې دي کنه چې مشرکان هم ویچېره ناپ تول سم پکار دي خبره ده انصاف پکار ده وعده پوره کول پکار دي نو دې دې کې ویلو لعلکم تذکرون هغه مخکنه خبرې اگر عقل سر تعلق ساتی نالتے ہوئے لعلکم تعقلون وانا هادا یقیناً دا دین اسلام و دا مخکنی احکام تعمیم بارس تخصیص شو یواد دا احکام نا سراتی مستقیم اندما لارد برابر فتبعو دے پس روان شے ولا تتبعو السبلا مزے پنور لارو پسیم فتفرقا بکم سمرد اتباع السبل جدا وکی تاسو ان سبیلی دا اللہ دا لارینا چاپکی کرخی رو باسری دیوی دا حنفیت و شافیت و مالکیت و حنبلیت یا دی دا نیا دی فتفرقی ویلی دی چی دا اسم لارینا جدا شی پا دیکھ رسم لارینا جدا کی دل نیدی اسم لار وضاحت تی وضاحت زان لاؤ زان لجدا لار جوڑاول اب یلا خبر دا تفسیر قرطبی کی دا عبداللہ بن مسعود اغواقی ذکر کرد دا ذکر کسانو ذکر کو یہ پک منیٹر جو کرو دونوں دل بے وایو پتاؤ بے وایو دا سے بے وایو ناغ پاگے اور تے ویلو لقد جئتم ببدعۃ ظلمہ تاسو تور بیرت شروع کړی دی دې واقعا ذکر کړی دا سبل نہ مراد امام مجاہد ہوئی تفسیر قرطبی کے لیے چلے بدتیان ڈارے آدھی چلے بدتیان ڈارو پس مزے ذالکوم دغا حکمنا تاستا پر اکلک رسیت کی دیر پارا جتا سو زان بچ کے را مخالفتنا دلیل نقلی سم آتینا بیاداؤں وورا تاقیبی ذکری دا تاقید دا پارا ترتیب نشتا بیاداؤں وورا ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام لکتاب تماما علی اللذی احسنا دا مفعول لہو دے لأجل تمام نعمتنا دا پارا دا پورا کولو دا خپل نعمتو علی اللذی پاغا چاوانے احسنا چے اخلاص کولو موسیٰ علیہ السلام یادی چے چا اخلاص کو اغلا میرا کتاب ورکڑو و تفصیل اللہ کل شئینا و داحتو پکر ہر یو سیزو ہر یو سیز احکام ضروریہ و او دنو ادایتو طول لپکے و رحمتو وہ لعلهم منون کو والد پار رحمتو شاید چی دی بلقائے ربیم دخپل رب پا ملاقات ربی بیار اوڑ یومنون ایمان لری دلقا عقیدت ساتین اتباع کولیشی دلیل وحی دا قرآن اہمیت وادا کتابن دا قرآن عظیم الشان کتاب دے انزلنا او چی منگا نادل کردے دیرے قرآن لا منگا سونو چتیو قرآنو مچتیو تادا اللہ خبری دی چی اللہ اچتنا خبری مچتی مبارکون برکت والا اور کڑے شوی دے فتبعوه فریضہ امت بدائی تو قرآن سره متعلق ہو فتبعوه تابعداری کوی دے قرآن وتقوا ذان بچ کے لعلکم ترحمون دے را پارا چ پتہ سورا مکڑی شی دے قرآن دے مخالفت نہ ذان بچ کا حکمت دے انزال انزلنا او دے ول نازل کڑے دے قرآن او نازل ک دے لان تقولو چ دا نوائے انما انزل الكتاب رفض معذرت ہو چ بانے بیان کوی یقیناً نازل شو آسمانی کتابنا الکتاب جنس کتاب آسمانی کتابنا علی طائفتین پدور ڈلو باندے من قبل آدمون نمخ کے چھے یہودیان و عیسائیان دی وین کننا آن دراستیم لگا فرین و یقیناً منگا ردے دلسترنا خامخا بے خبر او توحید تحقیق تا منگ زکنو رسی دلی چھے کتاب منگ لنو راغلے کمونگ لکتاب راغلے وین منگ بدلی دلی ہو او تقولو یا داو نوائے لو انا انزل علینا الکتاب او کنا دل کڑے شو پم کتاب لکن نا دامنم خام خام مون بڑے ہدایت والو د دینہ پاکی دو پا عمل کی کمون سر کتاب بے نمون بدلی دلیو فقد جاکم راغل دے تاسو تا بینتن واضح دلیل من ربکم ربوبیت تاسو در رب طرف نا ہدایت دے علم پہ اعتبار سرا اور رحمت عام فمن ازلم ممن کذب بیات اللہ مرضوں نے ذکر کی دے دلال و دے ادلال دلال و مدل خلق دے غیر کتاب خلاف کی سوگ دے دلوے ظالم داغا چانا چی دروغ جنگنی دا اللہ آیاتونا دا کذب و شعبہ دل تڑی را اچھلے دلا و سرفانا بندین اور خلق داغینا ادلال سنج اللذینا تخفیف اخروی زردہ چی منگا صداغا چالا ورکو جس دپونا آنا آیاتنا شہوڑی دا منگا دا آیاتونا دا بس سمرئی دا صدف چی منگا والا سخت دا ورکو بیا سوال دا بے ناکارا دا پاغا وجہ کانو یس دفون چی دی اوڑے در حقنا تخویب اخروی دی اوڑے دنو دنیاوی حال انظرون آئے دی انتدار نکی دی الا ان مگر دا دی تاتی اوم الملائکتو چی راشی ملائکو در رو دا کبس کولو دا پارا ملائک راشی او دا غدے کے پرغزی کی راوی غرزی دا دے پہ انتدار دی او یا تی یا رب حکم یا راشی استاد رب حکم پا عذاب امر رب کا بالعذاب استاد رب چکم حکم دے دا عذاب کم حکم دے اگر آشی سوال دے دے کہ اللہ باپ کشتا چھتا دین خدا معلوم ہے چھتا اللہ راضی حال لار چھتا دا اللہ را پارا راتلل پا دے مانا کو ٹک نہ دا یو جواب دا کی چھتا دا کافر دا قول حکایت تے خدا دا کفار و عقیدر آگا دا مون دا پارا وجت نہ رے دویم وی چی دے تاویلو کا تاویل اکڑے دے تاویل والا تا بیدتی مو آیا ویدہ دے نظیرم شتا سے تاویل کو نکی کنا فات اللہ بنیانہم من القواعد نو بائی زینو کرا دی امرو ربکو نو امر دل ترو باسا او یات یا امرو ربک اللہ مالو سیرو باسا رہ دے امرو ربکا بالعذاب اتا امر اللہ دا اللہ حکم چکم دے ناغر آگے او خبر خوم دغرا چی بلا کیف منا بس چې څنګه دا قیامت ورځ به داسې کیږي زموږ پکې ایمان دې دن نه پکې ډېر نه نوزو نه خو که تاویل څوک کوي نو هغه ته نسبت هم نکو لکه عبدالله ابن عباس دلته کړی دی هغه وی یاتی ربکم مانا داره چې امر در رب راشي دا هغه هم کړی دی تفسیر قرطبی کې دې کشته موجود دی په قتل سره یا قتل نه علاوه په نورو سیزونو سره او دا متشابهات نه دی بس زموږ په ایمان دی او ما یعلم تاویله الا الله او آیات یا بعض آیات ربکم یا راشی بعض آیاتنا در افستا بی رب ذکر کو یوم آیاتی دی آیات ربکنا علماء کرام در قیامت علامات اخلی برای ابن عازب ہوئی ونگ بر قیامت تذکری کولی یوزل نبی علیہ السلام را بانی رابار شو ویسا خبری کوئی مونگی در قیامت ہو پیغمبر ویچ ردی نمخ کے بس نخی رازی کنا آیات در رب برازی لوخڑا برازی دابت الارض برازی اخرجنا لهم دابت من الارض خصب بپک رازی مشرق و مغرب کے او جزیرت العرب کے دجال بروزی نور بر بلی غاڑ روزی یاجوج ماجوج برازی عیسیٰ علیہ السلام برا کزی گی مسلم کے پا کتاب الفتن کے دا علاماتو اگا موجود دی یوم آیاتی پا کمورت شرابشی بادو آیات ربکا بادی نخید رفستان لا ینفعو نفسن ایمانوها فیدہ بانشی ورکولیسی و انسان تا داغی ایمان روڑل دات نفس لم تکن آمنت من قبلو چو مخیر دین ایمان نورا وڑی او کسبت کی ایمان آخیرام یا ای نوی کڑی پا حالت دی ایمان خپل کی صدق خیر کارو خیرن دنے کے کار توبے نیو باسری یہ نیکڑی مخی سر بے لگے لم تکن آمنت لم تکن کا سبت یہ نیکڑی پا حالت دی ایمان خپل کے دکار صدا سے کار چی دخیری دخیر حس کار ورتو آیا انتظار کوئے انا منتظرون منتاسو سرا انتظار کون کیوں تخفیف اخروی و زجر آیت عام دے اگا بیدتیان چکم جی پکے اگی طرف توم پدے کے اشارات تھی او ابو ریتن ہوئی چھے دے امت بیدتیان تے مراد دی تفسیر قرطبی دے دے کے دا خبر لکلے دا ان اللذین فرقو دینہم یقیننا کسان چھے تس نسکڑے دے خپل دین دینے ٹوٹے ٹوٹے کو وکانو شیعام او شدی ڈلے ڈلے لستا منہم پیشین نیتو دزیر ڈلونا پا اس ڈلکی تبا ڈلبازی نکے تر ڈلبازی سر تعلق نشتا اسے نہ چوی ڈلبازی نہ کوما او پا دے کے ڈلبازی کی نہ بکے بر ڈلبازی پا باطل کرے چامل گرتیا اگا بنا کے پیسی اوکار کے لستا منم فیشین نیتو دینا پا اس ذمہ دارے کے دے دے کے مفسرین دالی کلی دی بازو چھو ہم آل البدع والشبہات من حاضر امتے فدی امت کے چکم بیدتیان دی شبہات والا دی اغت مراد دی او چاپا کی لکلی دی نقل کرد چھو ہم اصحاب الاحواء والبدع خیو خبر او پکی کو فدی کے راوی گور ضعیف تے مجالد راوی دا پکی ضعیف تے العلل المتناہیہ صفحہ 45 دا روایت فدی طریقے سر کمزور دے ازا مات مبتدعونو چھ مبتدے مر شو دا بدتی مرگ فتر اسلام روایت کمزور ہے بدتی کلاب و آل النار کوئی چھ خندر ویدہ باواری کردی خو ٹک دا اکوئی چھ پیغمبر ویدی دی دا روایتم کمزوری دی قل انتظرو و توایا انتظار کوئی انہم لست منم فیشین انہم آمرو ملاللہ یقیناً دا دی معاملہ سپارل شوی دا اللہ تام سم و نبیوں بیاودی خبر کی پائے چلی سکول من جا بالحسنت بشارت سر تخویفنا چا چیرات للکرل پنے کے دلت مراد لا الہ الا اللہ المطلق اذا اطلق یراد بی الفرد الکامل فرد کامل لا الہ الا اللہ اچت نیکی نیکی نور نیکی ولی علی قبلی کی جدا نیکی دی اختیار کری فلو عشر امثال یار در پارا بلس چند داغی سوابونا کم سے کم یو پلس بولا اللہ ورکی کلا اللہ رب العزت ول دنیا کے داغے نظیر مخی الفت الربانی کے دا واقع شاہ شیخ عبدالقادر رحمہ اللہ لکھ دا دے اوتن پبارک تاخ کے اگے وے لسو سائل سوالوں کو ورتے وے دا والا ورکا اگر کم نوکر چو اگر تی یو پریخو دلا نهی ولور کرے لگ روز تو بیا دے کس لچا پا توحفا کے سلور نمی شلیا گئی روڑا لی اگر تی یو دی تا پٹا کرے دا نوی آو امامی چی داو بل وقت کے پکارشی نوی سنگ آتا تا پتا ولا گئی دا وی مارا دے لس اگے نوری دا سے خرابی کری دی کتا پورا لس دا سے کڑے وی نم سلب مارا اللہ را کڑے وی فلو اشرام سارے کل کل والا اللہ ور دانا چی دلتا دنیا کی ور کی خوال تا باجرون و سوابون ور کی ایو کسو چی تا پا گیڑا وانے در دو خراب و دیر جات بارے نکے دو جوارو تا تلے دے اچھا دیر زور ور کڑے دے او تکلیف کیون اللہ سے بوٹی تا چوری دی جوارو تا چې زور کړی دی ناغه جوار راوتلی چې ته اتفاقاً په دې کې لس روپۍ پرتې وې ناغه راغست دي نو استاد پسې راغلی دی چې مسله خو دې ټیک دغه ټوله خبره کوه چې دونه او زور به پکې هم کوې دی نه پس به یو پلس درکي دونه قرآن وی چې جا هلته به رسې که دلته دې د ریاکارۍ پوجه تباه کړو شی به ورانی خلق خو د دوبۍ نه مال راوړي خو کسټم والا ته پېښور کوي نا یہ تے سپری دی سوک دے دے نظیر ہم سیزنہ دے پاس کی چی دانش اوڑے شیر ال تا ارسو کنا دا آخرت دا گیتا پیا کم سے کم فلہو اشرام صالحا ومن جاب سیئتے چاچی راتلو کرل پا بدے شیر ابن کثیر یار یو گنا فلا عزا اللہ مسلح بدلن شیور کول دلا اللہ مسلح مگر دا دے غندے وم لا عز لمنو پا دی بدلمنو کلیشی حدیث تے من هم به حسنتین فلم یعملها چاچ دنیکه قصد که وی نکوم دلب یو نیکی ورکی اکا وی کن یو پا لس بولا ورکی تر وو سو پوری اور دینه هم زیادتو لیشی اللہ رب بولی دتو را صحیح حدیث کی رازی نبی علیہ السلام یو ذل او فرمائلو چه کم کس جمعه منزل راغ تر بری جمعه پوری دا برادر پار دا وڑو گناہونو کفارات جوڑی گی گناہونو بے معاف کی گی درے اور دیو سر نور سیوا دیو سر ویدی دی وزیادتو سلاست ایام ندا لس رو دیتے جوڑی شوکانا من جاب الحسن دی پلو اشرام صالحا حدیث کے راضی ارم یاش کے چھ درے اور دیو روجی نیسے ایام بیز دیار لسما سو لسما پین لسما لکا طول مرتا روجی ہونی ولی ولی درے اور دیو نیسے نہ دس کے والا درب ورکا دس سی نہ تیس کا نہ ٹولہ میاش کیوں نہیں بولے اجے دار معمولی نہ گورا کالو سرتا روجی دی دے اصول ذکر کرل من جاب الحسنہ او بدے کے بیانا سورت ختمی نبی علیہ السلام تی بیانوں کا اعلانات پک یوسو کا قول ورتا ہوا ہے اننی ادانی ربی یقینا رسول ام زخفل ربو نے غلار تام ماتے وحی کڑے دا دینا نہ دا صراط مستقیم نہ بدل دینا قیمن دینن قیمن قیمن خائمن پمانا باندے داسی دین چولار دے دلائل پہ اعتبار سرا دینن قیمن دین کلکو مضبوطو ملتا ابراہیم دین دے ابراہیم علیہ السلام چکلکو پا توحید نو دا مشرکانو نام قل دعوت ہم ہوا ہے بل اعلانو کا زردر یوسو اعلانو قدر اعلان پی کی قل ورتوا ان صلاتیم یقیناً زما ټول عبادتنا بدنی شرک اعتقادی نه پیشوا و نسکی زما مالی عبادتنا شرک فیری نه پیشوا صورت کے رات واڑو دے راجہ مکڑ پا دیکھے و مماتی و محیایا و مماتی زما جوان زما مرگ امور تکوینی پکے مرال اغمق کی امور تشریعی للہ کی او اللہ رضی رب ربوبیت شرب د مخلوقات تے لا شریک الان دلائس شریک نشتا پا ذات کے و پا صفات کے تصرفات کے و بذالکا عمر تو اور دکی دین ماتا حکم کڑے شوے دے اللباب کے معنی دارا و بذالکا دکی توحید عمر تو ماتا حکم کڑے شوے دے و ماتا حوید دی چیزر اول دا مسلمان آنو نشم زیم اول دا مسلمان آنو نا پاکستان چے جوڑے دو نداغی پا پارم دا حیات نکلے ہو قل ان صلاتی و نسکی و محیائی مماتی للہ رب العالمین کہ پاکستان دل جوڑی گی دیکھ بدا اللہ دا قوانین و راجی رب العالمین تب اور ٹٹی گی رب العالمین کا ٹٹی گی کو بلچہ تا ٹٹی گی دیکھ بدا الہ شریک اللہ کہ ردم بمخ کیو کرا کری بیوا اشیروانی بیچو لیوا بمخ کیو ادا نور بور سرو یو تن با پکی چگو والا پاکستان کا مطلب کیا نور بوی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا پاکستان جوڑ شوئے دے لا الہ الا اللہ پاکی کم زیرہ ولا قل غیر اللہ ابغی ربن ورطا ہوا یا بل اعلان درمتو کا توحید حقیقت واضح شبیر اللہ نولا ٹومبل رب شرک دے حکم مالک دنفع و دنقصان دے بلو گنم توحید در ربوبیت وہوا رب کل شئین دا اللہ رب داری اوسیز دے دوے میں سرا رب کل شئین دلان دے ابن کسیر دے دے کلی کلی دی یو ربینی دا اللہ با یا ربونی دا اللہ با زما تربیت کی او زما با حفاظت کی زما با چوکی داری کی زما با تدبیر کی رکارونو ویو دبیرو امری دغ یو اللہ دے تربیت برال دی کی حفاظت برال دی کی ساتھی با می دے تدبیر زما رکارونو با دی کی ولا تقسبو کلو نفسن اللہ علیہ عمل نکوی سیوتن مگر نقصان بے ردی ولا تزر وازرتن ودر اخرى اور نشیو چطولی با یو نفس پیٹی ربل سم بیا الہ ربکم ربوبیت ستاسو ربتا مرجوکم واپسی جا خبر وگی تاتو پائی جی تاتو پک اختلاف کو اللہ غزات تے جعلکم خلائفا فی الارضو چتا سے جڑکڑی ہے یو بل پسی آباد پدیز مکا کے یو بل پسی رات دن کے پدیز مکا کے اللہ غزات تے چتا سے پدیز مکا کے یو بل پسی آباد آباد کری ہے ورفا بعضکم فوق بعض درجات او پور تکڑی دی پتا تو کہ بعضی را پاسر آباد اوپا مرتبو کی چال شرافت زیاد چال کم چال عقل زیاد کم چال مال جا زیاد چال کم چال رزق پریوانا سوکو غریبانا نو لے ابلو اکوم داو لے دیر پارا چمتیانو کی استاسو دا مالدار و دا غریبو دا سلسلے جاری کرے دا دا غلام اور مولا سلسلے جاری کرے دا امتحان دے فی ما تاکم پاغ سکے جتاسو لے در پڑی دی نتیجہ و روزی دا امتحانو ان ربک سریع و لقاب رب بیا ذکر کستا رب دیر زر و سزاور کا ان کے دے کم چے پہ امتحان کے نالائق و خطو فیل شو صفر نمبر واغستے سریع و لقاب و انہو لغفور یقیناً دا اللہ بخون کے دے چاچے امتحان کے لگ نمبر واغست لے خوپا اللہ ہم مصر پاس 33 نمبر واغست رحیم اور رحم کا ان کے رے 100/100 نمبر چو واغست لے بھگوان برحم کی امتحان مخ کے ہوشو لے ابلوکم حدیث کم راضی جالکم خلائف الارض چما تاسو خلیفہ گان پر ازما کا کی جوڑ کر لے دیر پارا چمن گورو کیف تعملون چ سنگ بتا سو عمل کوے دو سیزن و گرے عمل تن پری دی مسلم روایت کے وسرا فتقوا الدنیا وتقوا النساء دا دنیا ندان بچ کے اور خود دا مین دار کے پرے دے دا دو سیزن چی نتا تو بر خلافت اگا طریقہ سم اچھل ورے شے تفریو کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من لتنذر به و ذکرا للمؤمنین سورۃ اعراف پدی سورۃ کے بنیادی مضمون د شرک دواڑا قسمنا داغے تردید دے اور ربط و مناسبت یہ عمد صورت انعام سر پدے طریقے سر دے چکم مضمون د صورت انعام چلے دو اگر پدی صورت کے بچلی گی خلق پا کا سرا مکھ نفر شرک اعتقادی پمکھنی صورت صورت انعام کے نفر شرک اعتقادی اول ذکر کرو اب بے رستو شرک فعلی نفے ہو کو دل تب اول شرک فعلی نفی اور رست و بیار شرک اعتقادی نفی اگر ذکر کی گی اور ابلیس واقعہ و دل تب دے مقصد بانے ذکر کی ارد و جدا جدا مقصدی چکم دا حکم نہ منکر دے داغ انجام بسنگ گئی اور د نفی شرک اعتقادی د پاره با واقعات هم ذکر کی او 55 او 29 نمبر کے براغ ذکر ہی او د ہود علیہ السلام واقعہ د صالح علیہ السلام د شعیب علیہ السلام دا کم پیغمبران چې دې واقعات شپږ انبیاء واقعات هغه بر تشجیع د پاره سورت کے نبی علیہ السلام لب تسلیم ور کی او دلائل عقلیو پکی 54 او 57 نمبر کے او دلیل وحی و پکی 29 نمبر کے 158 نمبر کے او 203 نمبر کے نگویا دا انعام او دا اعراف او دا دی دوارو مضمون یو شان وچلی گی نفع دا شرک فعلی او نفع دا شرک او اعتقادی او دا بوی پا دی صورت کے چه بسلا اغا بیانوا کا تکلیف رازی نصبر کوا یو طریقہ دا خلاصے دارا دویما درے دعوی با ذکر کی گی اول دعوی دا توحید مسئلہ چکل ذکر کی نو رد شرک فعلی اور شرک فی التصرف خف استقلال سر مسئلہ رسوا تکالیف خو پک رازی لیکن دا تکالیف و پرواہ مکوا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ دوی مداوا بدائی دا اللہ دا احکامات و پیروی کوا دا شیطانانو دا غد تابدارو دا غیر تابدارو اگر کورا حلال و حرام ہو کی دے اگر ممنا دوی مایت کے اتبعو ما انزل الیکم من ربکم دا ما انزل الیکم من ربکم تابداری کوا دا شیطانانو دا خبر تابداری اگر مکوا او دا مضمون و بیا چلی دے روگت سلور زلو پدے کے دار آجی یا بنی آدم یا بنی آدم دو مسئلے شوی دریو مسئلہ بدا ذکر کی چی غیب دان و متصرف یو اللہ دے دا اختیارات یہ اچھا تا ندی حوالہ کری ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام دغ رکو کے بردے ذکری او بیا با واقعات شروع کی گی دا نوح علیہ السلام دا ہود علیہ السلام او دا صالح علیہ السلام دا درے قسم واقعات بر درے میں دعوے سر لگے دا نوح علیہ السلام کی شاہ دا ہود علیہ السلام واقعہ اور دا سمودیان واقعہ دا بر درے میں دعوے سر لگی غیب دان یو اللہ رے متصرف یو دا اللہ ذات تے اور دا لوط علیہ السلام کی شاہ اگر بر درے میں دعوے سر لگے رے شیطانان و خبر ممنا حلال و حرام کی دا اللہ منا اگر آگے قوم تے دا لوط علیہ السلام قوم تا دا ذان نے یوشی حلال کڑے رے او غلط کار کی اور شعیب علیہ السلام و سلام واقعہ دوارو سر لگی دوے میں درے میں دوارو دعوے سر لگی تو موسیٰ علیہ السلام با تفسیری واقعہ پا دے کے راضی اگر با دنبنے دعوے سر منگا لگو بادر شاہ مسئلہ بیان کا موسیٰ علیہ السلام تو گو رمکی تے غٹ پی روان دے اور سون پا بادرے سر دا مسئلہ اگر بیان کرے دا بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسر ورسر با دیکھے لگ دو عابدین عجل خصوصیات چکم دی عابدین عجل اغبا بیانی گی اصحاب السبت چھئی کم تعجی کڑے در آئے ذکر بھئی او صورت ممتاز دے پدے سرا چھ پدے کے دا اصحاب العراف ذکر دے او ممتاز دے پدے سرا چھ دے او غٹ علم ذکر دے پکے اغتبی دکھی گی بلعم بن باعورا الف لام میم صاد اللہ پوئی گی پا مطلب ددی حروفو زالائم عالمیم او تفسیر کوم ددی طولو خبرو کتاب اول دعوی دازی مشان کتاب دیم انزل الیکام نازل کڑی شوی دے پتا باندیم یو ستا فرض دویم دو متیانو ستالس پکار دی فلا یکن فی صدرک حرج